Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak sizi iki can saadetine erdirsin. Sevdiklerinizle beraber dualarınızla bizleri de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den misafir olduğumuz Hacı Efendi'nin açtığı bir sayfadan üç hadis okuyacağım. Birincisi Ömer radıyallahu anh'ten Ebu Nuaym el-İsfani ve Sicezi Ebu Nasr el-Sicezi kaydetmiş. Şöyle buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayete göre: İnnehu seyusibu ümmeti fi ahiriz zamani belaun şedid. La yencu minhu illa raculun arafa dinallahi fe cahede aleyhi bilisanihi ve kalbihi. Fezalike ellezî sebekat lehu sevabık. Ve racülün arafe dinallahi ve saddaka bihi. Sadaka Resulullah fî mâ kâl evke mâ kâl. Bu ahir zamandaki ortaya çıkacak halleri anlatan hadisi şeriflerden bir tanesi. Efendimizin istikbale ait. Bu dünyanın bozulmasına yakın. Ahir zaman dediğimiz dünyanın artık helak olmasına yakın zamanda toplumların bozulacağına dair Efendim verdiği bilgilerden, bilgileri itibar eden hadislerden. İşte Deccal çıkacak, efendim Mehdi ile ilgili şeyler, efendim kıyametin büyük küçük alametleri gibi hadis-i şeriflerden birisi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İnnehu, hiç şüphe yok ki, seyusibu ümmeti fi ahiriz zaman. Ahir zamanda benim ümmetime bulaşacak, gelecek, isabet edecek, belaun şedidun, çok kuvvetli, şiddetli bela ve imtihan, musibet gelecek, çatacak ümmetimin başına. La yencu minhu, bu beladan, fitneden yakasını kimse kurtaramayacak. Bu bela zarar verecek, bu fitne efendim ayakları kaydıracak ve insanlar imtihanı kaybedecekler. Ancak illa racülün arafa dinallah. Allah'ın dinini bilen adam kurtulacak. Başkası kurtulamayacak. Allah'ın dinini bilen arafa dinallah. Fecahede aleyhi ve bu din üzerine efendim cihada girişen, cihad eden bilisanihi ve kalbihi. Hem diliyle hem de gönlüyle, kalbiyle cihad eden adam. Kişi kurtulacak. Tabi burada adam sözü kişi manasına geliyor. Kadın da olsa aynı durumdur. Yani ille erkek cinsinden olan manasına kullanılmıyor bu gibi durumlarda bu söz. Allah'ın dinini bilen efendim ve diliyle, kalbiyle yani hem sözünü söylüyor hem de içinden de kalbi de sağlam, tertemiz, pırıl pırıl, ihlaslı kalbiyle o din üzere cihad eden kurtulacak. Demek ki bilecek ve bir de gayretli olacak. Dini için çalışacak olan insan çalışacak, o kurtulacak. Fezalikellezî sebekat lehus sevabık. İşte bu kimse böyle yapabilen, yani Allah'ın dinini bilip de hem onu yaşayıp hem de diliyle, kalbiyle İslam için cihad eden kimse efendim Allah'tan kendisine çok büyük lütuflar ezelde yazılmış, kısmet olarak nasip olmuş kimse demektir. Yani bunun derecesi demek ki çok yüksek. Allah indinde ne büyük lütuflara ermiş ki hem Müslüman olarak kalıyor bu fitnelerde, bu belalarda, imtihanlarda, hem de İslam için ayrıca çalışıyor. Cihad ediyor. Diliyle söylüyor. Yaptığınız yanlıştır. Bu günahtır. Şöyle yapın, böyle yapmayın, sevaplı işleri yapın, günahlı işleri yapmayın diye, yani çalışkan bir Müslüman, gayretli bir Müslüman, mücahit bir Müslüman, İslam'a yardım etmek isteyen bir kişi, efendim görevleri olduğunun idrakinde olan bir kimse, öyle esenyellere kapılmıyor, efendim aldanmıyor, çıkan fitnelerin karşısında ayağa kaymıyor. Söylenen sözlerden efendim akidesi sarsılmıyor, cihad ediyor. Bu yüksek derece. Bu çok güzel. Bunu şu bakımdan anlamlı buldum, bu sayfanın böyle Kur'an'da çıkmasını. Şimdi ülkemizde ve başka İslam ülkelerinde Müslüman kardeşlerimiz çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya. Filistin'deki kardeşlerimiz İsrail askerlerinin kurşunlarına maruz durumda. 60 kişi şehit oldu. Şu kadar binlerce yaralı var. Efendim, işte Keşmir'de çeşitli olaylar, şu kadar şehit. Efendim, işte Kafkasya'da durum, işte efendim daha başka yerlerde durumlar. Yani Müslüman olduğu için bir kimse şimdi rahat görmüyor, iltifat görmüyor, itibar görmüyor. Efendim, aksine hücuma uğruyor haksız yere. Hem adamlar diyorlar ki hürriyet var, insan hakları var, herkes İslam'a istediğine inanabilir. Efendim, devlet din tutmaz, yani laiktir, bir tarafı tutmaz. Efendim, serbest bırakır halkın, kendisinin vicdani meselesidir der, diyorlar. Hem de birçok ülkede efendim İslam devletin baskısı altında. Mısır'da, efendim bilmem Suriye'de, efendim Irak'ta, Libya'da, efendim daha başka ülkelerde korkunç bir baskı var. Kimisi şu bahaneyle, kimisi bu bahaneyle Müslümana baskı yapıyor. Ve hayret edecek bir durum, Müslüman ancak demokrasiyi hazmetmiş olan, yani halk idaresi, hürriyetler vesaire konusunda mücadelesini vermiş de haklarını kazanmış bir topluma giderse, bir Amerika gibi, Avrupa gibi, işte orada biraz rahat ediyor. Efendim, o da nereden? Yani o adamların kendi ülkelerinde birbirlerinin inançlarına müdahale etmeme konusundaki kararlarından istifade ediyor. Ama yine de onlar fırsat buldular mı, kıyıdan kenardan İslam'a zarar vermeye çalışıyorlar. Cami açmak isteseniz mümkün olduğu kadar çelmelemeye çalışıyorlar. Efendim, seyahate gitmek isteseniz vize verinceye kadar kendi ülkelerine kan kusturuyorlar. Efendim bilmem niye gidiyorsun, malın ne kadar, mülkün ne kadar, mücevherin ne kadar, tapuları getir bilmem ne filan. Yani seyahat hürriyetleri tahditli. Efendim, vize almak için kapılarda, kuyruklarda bekle işler onur kırıcı. Böyle bir sürü tatsız şeyler. Yani Müslümanlık efendim hoş görülmüyor. Bir de bazıları heveslenmiş ki yeni bir bin yıla giriyoruz. Efendim, üçüncü bin yıla diyorlar onlar, Hazreti İsa'dan aldıkları tarihe göre. Efendim, millennium diyorlar. Yani bin yıl demek. Arapçası elf. Efendim, üçüncü bin. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri için hani ne deniliyor? Efendim, el İmam-ı Rabbani müceddidi elfi sani. İkinci binin efendim müceddidi İmam-ı Rabbani için bu lakap var. Tabi buradaki bin hicri tarihteki bin. Yani hicri tarih 622 başlangıç olarak kabul eden bizim efendim geleneksel dini hayatımızın temelini teşkil eden, Ramazanlarımızı, bayramlarımızı, efendim kurbanımızı hesapladığımız, orucumuzu bozduğumuz, tuttuğumuz takvim. Bu milenyumdan sonra efendim ne olacakmış? Dünya üzerinde sadece efendim kendi dinleri kalacakmış. Başka dinleri silmek için uğraşıyorlar. Paraları var. Bir de devlet destekleri var. Şimdi ben Müslümanları şunlara benzetiyorum bu devirde. Birileri gelmiş Müslümanın elini ayağını tutmuş. Karşısına da düşman geçmiş. Yüzüne boyuna yumruğu patlatıyor. Bıraksalar Müslüman kendisini savunacak ama kendisinin güya kendisinin arkadaşları, taraftarları elini ayağını tutmuş savundurmuyor. Ben buna benzetiyorum. Avrupa ülkelerinde, dış ülkelerde Hristiyanlar, hatta şimdi Rusya'da bile haklarını almış durumda. Kiliseleri var, teşkilatları var, efendim vakıfları var, bütçeleri var. Efendim muazzam sayıda yetişmiş elemanları var. Bizim vakıflarımız baskı altında. Zaten vakıflar şeyden sonra, yani Osmanlılardaki vakıflar yok şimdi. Efendim, devletleştirilmiş, vakıflar idaresi kurulmuş, devletin yönetimine verilmiş gelirlerle efendim turistik oteller yapılıyor vesaire. Yani vakfedenlerin arzu ettiği dini amaçlara sarf edilmiyor. Bu bir gerçek. Efendim, laik bir düzenin mantığıyla yürütülüyor. Efendim, gelir yok. Gelir kaynakları efendim kurutuluyor. Serbest hareket yok. Efendim, İslam'ı öğretme hürriyeti yok. İslam'ı öğretmek için müessese kurma rahatlığı yok. Efendim, kurulan müesseselerin çalışmasında şeyler yok. İşte böyle Müslümanlar dünyanın her yerinde eli kolu bağlı. Her yerde kendilerine saldırılıyor. Birlik beraberliği de yok. Efendim, birbirlerine yardım da edemiyorlar. Evet, Suudi Arabistan zengin. Parası pulu var. Ama paralar Avrupa Amerika bankalarında. Efendim, başka işlerde kullanılıyor. Öbür taraftaki hemen Suudi Arabistan'ın altında Somali'de insanlar su bile bulamıyor. Afrika'nın diğer ülkelerinde. O da Müslüman kardeş. Ama şey olmuyor. İleri İslam ülkeleri var. Efendim, ötekilere yardım edebilirler. Bir düzen kurulmamış. Efendim, Müslümanlar, komşu Müslümanlar bile birbirlerine efendim düşman. Bizim ezeli tarihi düşmanımız efendim bilmem ki Balkanlarda, kuzeyde vesaire de efendim onlarla gayet iyi olmaya çalışıyoruz. Her türlü cevri cevazını çekiyoruz. Ama tarihi ezeli beraberliğimiz olan kimselerle de efendim kaşları çatık ve öyle efendim politikalar uzun zaman götürüldü. Evet, bunları niçin anlatıyorum? Şey, yani ahir zaman. Ahir zamanda da çeşitli imtihanlar olacak hadisi şerifi dolayısıyla anlatıyorum. Demek istiyorum ki, yani bu devirde, dünyanın neresinde olursa olsun, imtihanlara maruz kalan, baskılara maruz kalan Müslümanlar, müteselli olsunlar, ne yapacaklarını bilsinler diye anlatıyorum. İleride, ahir zamanda Müslümanlara büyük musibetler gelecek, şiddetli belalara maruz kalacaklar diyor Peygamber Efendimiz. Bundan ancak bir adam kurtulacak ki, bir kişi kurtulacak ki, o kişi ne? Allah'ın dinini biliyor ve Allah'ın dini için diliyle ve kalbiyle cihad ediyor. Bu kurtulacak. Böyle yapabilen kurtulacak diyor. Bir. Yani atılgan, faal, şu Müslüman kurtulacak. Bu işte Allah'ın kendisine çok ezelden lütuflar yazmış olduğu bir kimse. Fezalikellezî sebakatlehu sevâbık. Bir de ve racülün arafa dînallâhi fesaddaka bihî. Bir de bu fitnelerden kim kurtulacak? Allah'ın dinini biliyor, öğrenmiş, hak olduğunu biliyor. Fesaddaka bihî, tasdik ediyor. Ama burada şey yok, cihad ediyor yok. Ne yapsın? Mazlum, mağdur, müstazaf, ezilmiş, susuyor. Efendim, ne yapsın? Çeşitli imkansızlıkların altında efendim İslam'ın hak din olduğunu biliyor, haklı olduğunu biliyor Müslüman'ın, ama karşı taraftaki Şam atacının efendim üstesinden gelemiyor. Çünkü karşı taraf işleri ayarlamış. Efendim her türlü şer güçleri arkasına almış. Radyolar, televizyonlar, müstehcen yayınlar vesaire Müslüman'ın imanına saldırıp duruyor. Demek ki bu hadis-i şeriften şunu çıkartacağız. Hazreti Ömer Efendimiz'den nakledilen bu hadis-i şeriften. Dinimizi bir kere mutlaka öğrenmemiz lazım. Öğrenmeyen gidiyor. Bu devirde dini bilgilere de sataşma çok. Onun için nereden öğreneceğiz dinimizi? Çok sağlam, çok ihlaslı kaynaklardan, temiz kaynaklardan, asli kaynaklardan öğreneceğiz. Şimdi bu devirde öyle insanlar çıkıyor ki, şimdiye kadar İslam tarihindeki koca, dev, muhteşem alimler hiç yaşamamış sanki. Veyahut onların hepsi yanılmış, şaşırmış. Hepsi cahil, gafil filan. Sanki bu kendisi çok allameymiş gibi. İslam'da şu yoktur, İslam'da bu vardır. İşte Müslümanlar yanlış hareket ediyor. Müslümanların hepsi yanılıyor filan. Böyle ukalaları gördük biz. Efendim, meslek hayatımızda veyahut işte içtimai efendim hayatımızda görüyoruz ortaya çıkıp. Adamın doğru düzgün bilgisi yok. Arapça bilgisi yok. Kur'an bilgisi yok. Ama dinin aslı şudur diye bakıyorsun kitap yazmaya kalkıyor ama yanlışlarla dolu. Bir sayfasında 50 tane yanlış var. Temeli de yanlış. Hem de söylediği sözlerle imanını bile kaybetmiş. Küfre düşmüş oluyor. Cahil. Cahilliğinden kendisi bir şey biliyorum sanıyor. Bir şey bilmediğini de bilmiyor. Efendim hindi gibi kabarıp ortalıkta dolaşıyor ama boş. Davul gibi güm güm ötüyor ama içi boş. Yani bunları tabii anlamalı arif bir Müslüman. efendim Allah'ın dinini, bir dinini bilen. Kur'an'a bakacak, Kur'an'da ne diyorsa oradan anlayacak bir. Tabi Kur'an-ı Kerim'in de açıklaması Peygamber Efendimiz'in bizzat 23 senelik peygamberlik hayatı açıklaması. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı en önce öğrenen, Kur'an kendisine indiği için en çok üzerinde düşünen ve en önde uygulayan ve uygulamasını emreden kimse. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadisleri olmadan Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayıp namazı doğru kılmak, zekatı doğru vermek, haccı doğru yapmak mümkün değil. Yani Kur'an bize yeter. Yeter ama peki hacca nasıl gideceğiz? İhram kelimesi, efendim bilmem ihramın yasakları vesairesi, efendim haccın şeyleri nasıl anlaşılamaz zekat? Efendim uygulanamaz teferruat hadisi şeriflerde. Onun için birisi kalkıp da şey yapıyorsa, hadisi şerifleri küçümseyor ve ehemmiyetini inkara kalkışıyor ve gözden düşürmeye uğraşıyorsa, bilin ki kötü niyetli. Çünkü yani Peygamber Efendimiz'den daha iyi bilen insan düşünülebilir mi Kur'an-ı Kerim? Efendim hadislerin hepsi sağlam mı? Sen yani bu sağlam mı sözünü okuduğun kitaplara hiç sordun mu? Benim okuduğum fizik kitabı sağlam mı? Benim okuduğum tarih kitabı sağlam mı, coğrafya sağlam mı, edebiyat sağlam mı diye hiç sordun mu? Orada bir şahsın bir rivayetini hakikat olarak alıyorsun. Efendim bilmem Romalı bir tarihçinin, Yunanlı bir filozofun abuk sabuk bir rivayetini. O da ağzından öyle çıkmış mı çıkmamış mı, o da tahkikli değil. Yani tespit edilmiş değil. Ona inanıyorsun da bin bir süzgeçten geçmiş, en ince şekilde incelenmiş ve birbirleriyle mukayese edilmiş İslami bilgileri kökünden inkar ediyor. Yok efendim bana göre böyle. Sen kimsin? Senin ne bilgin var? Tarihte senin adını yazacaklar mı sen öldükten sonra? Yani seni bir kimse bilecek mi? Sen neyle temayüz etmişsin ki böyle diyorsun? Ama böyle atıp tutmaca, böyle insanlara tabii şey yapmayacak. Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şerife, eski büyük allame, büyük müçtehit alimlerimizin sözlerine bakarak doğruyu anlayacak. Efendim bir doğruyu anlayacak, dini doğru olarak da öğrenecek. İki, ya kendisi böyle kıyıda köşede acizse onu uygulayacak, ya da daha güzeli çalışkan Müslümansa, Allah'ın böyle ezelden çok lütuflar bahşettiği müstesna bir iyi insansa, o zaman bir de İslam için çalışacak. Bugün İslam çok yerde, her yerde hücuma maruz. İslam'ı kim koruyacak? Allah'ın dinini kim koruyacak? Allah korur. Hiç şüphe yok. Zaten koruyor. Bizi de koruyor ama Müslüman da Allah'ın dinine yaptığı yardımla derece kazanacak. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dinine yardımcı olmayı ve öyle yardım edenlerin çok lütuflara ereceğini, efendim doğru yolu onların bulabileceğini pek çok ayet-i kerimelerde bildiriyor. Bu hadis-i şerif o bakımdan çok anlamlı. Kur'an ile çıkmış. Yani Müslümanlar çektikleri sıkıntıları kaderin cilvesi olarak bilsinler, yılmasınlar, dinlerini güzel öğrensinler, çoluk çocuklarını öğretsinler, dinlerini yaşasınlar, bir de etrafa anlatsınlar diliyle. Bak ne diyor? Bilisanihi fecahede aleyhi, bilisanihi diliyle söyleyecek, anlatacak, yazacak, efendim çalışacak. Çünkü İslam'ın temeli ilimdir. İlmin yayılması için de çare eğitimdir, öğretimdir. Eğitim, öğretim olmadan ilim kütüphanelerde kalır. Süleymaniye Kütüphanesi bir hazine ama kaç kişi biliyor? Kaç kişi gidip istifade ediyor? Efendim, ecdadın muazzam eserlerini Amerikalılar okuyorlar. Onlar söylerlerse bizimkiler haberdar oluyorlar. Yani onlar söylemese, onlar insafsız olsalar, kindarlıklarından yok burada bir şey deseler, yok sanıyorlar. Halbuki var. Bereket versin onlar, aman şunlar ne kadar muazzam, bunlar ne kadar muhteşem, şunlar ne kadar güzel dedi diyor da, o zaman Batılılar öyle diyor diye bizimkiler de biraz uyanıyorlar. Vay musikimiz güzelmiş, vay tarihimiz şerefliymiş, vay efendim ecdadımız çok başarılıymış, vay falanca alim çok büyükmüş. Efendim, eğer Mevlana'yı Avrupalılar desteklemeselerdi, sevmeselerdi, efendim Mevlevi olmaya kalkmasalardı, bizimkiler tarikatçı diye Mevlana'yı türbesinde yıkarlardı. Efendim Konya'yı da yerle bir ederlerdi herhalde. Hacı Bektaş Veli'nin türbesinde öyle yaparlardı herhalde. İşin doğrusu bu. İkinci hadisi şerif. Bu da Ahmed İbni Hanbel, İmam muhaddis, mübarek, sevimli, muhterem zat. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri ve İmam Müslim ve İmam Buhari tarafından kaydedilmiş bir hadis-i şerif Ebu Said Hazretlerinden rivayet olunmuş radıyallahu anh. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İnnehu yahrucu min haza kavmun yetlune kitaballahi ratben la yücavizu hanacirahum yemrukune mineddine kema yemruku sehmu minerremiyetil le'in ezrektühüm le'aktülennehum katle semud. Kaynaklar İmam Buhari, Müslim, Ahmed İbni Hanbel olmasaydı okumayacaktım. Yani zayıf bir hadisi okuyup da münakaşa mevzuu açmak istemediğim için okumayacaktım ama kaynakları efendim kesin. Efendimiz buyuruyor ki bunun arkasından, bu kaynaktan bir takım insanlar türecek, tipler, bir takım insanlar türecek ki yetlûne kitâballâh. Allah'ın kitabını okuyacaklar bu adamlar, okuyan insanlar. Kur'an okuyorlar. Ratben. Yani böyle tatlı tatlı, terü taze Allah'ın kitabını okuyacaklar. Ama la yücavizu hanacirahum. Kur'an-ı Kerim gırtlaklarından öteye geçmeden, yani kalplerine inmeden, efendim kalplerini nurlandırmadan, imanlarını sağlamlaştırmadan, gırtlaklarına kadar. Sadece ses telleri. Ses nerede teşekkül ediyor? Ciğerden hava geliyor. Gırtlaktaki efendim ses tellerini çırpındırıyor, kıpırdatıyor. Ondan sonra boğazdaki, dildeki, dişlerdeki bir takım etkilerden harfler ve kelimeler oluşuyor. Sesler çıkıyor. Konuşma oluyor. Efendim şarkı oluyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti oluyor. Ağızdan çıkan şeyler. Ama aşağıdan değil. Yani sadece gırtlağa kadar. Allah'ın kitabını terü taze, sevimli, efendim çok hoş okuyorlar ama gırtlaklarından öteye gitmiyor. Yemrukune mineddin, dinden çıkarlar bu adamlar. Kur'an okudu halde. Kur'ancılar, Kur'an okuyanlar. Dinden çıkarlar. Kema yemruku sehmu minerremiye, efendim okun, gerilmiş olan yaydan fırt diye çıkıp gittiği gibi dinden efendim çıkıp giderler. Demek ki Kur'an-ı Kerim kalplerine inmediğinden, gönüllerine tesir etmediğinden efendim okuduğu Kur'an güzel ama hareketleri yamuk, zihniyetleri yamuk, kalpleri kara, taşlaşmış, yaptıkları iş ters. Le'in edrektühüm, ah onları bir yakalasaydım, ulaşsaydım onlara diyor Peygamber Efendimiz. La aktülennehum, onları öldürürdüm muhakkak. Katle semud, semudu öldürür gibi. Hani Salih Aleyhisselam'ın kavmi, helak edilen semud kavmi gibi, semudu öldürür gibi onları öldürürdüm muhakkak. Ah yetişseydim onlara diyor. Bu ne demek? Kur'an-ı Kerim'i kullanarak, dini kullanarak, efendim dine aykırı işler yapanların ne kadar Resulullah tarafından efendim buğz edilen, sevimsiz, kötü, günahkar insan olduklarını gösteren bir delil bu. Onların yaptıkları çok kötü demek oluyor. Yani Kur'an okuyorlar, Kur'an okuyorlar ama yaptıkları iş dinin temeline dinamit koymak. Yaptıkları iş dinin, Kur'an'ın özüne aykırı. Bunun için söylüyorum efendim. Bunu söyleyişimin sebebi şu. Bir insan bir lafı söyler, hırsız da, yan kesici de, dolandırıcı da bazen efendim karşısındakini dolandırmak için düzgün söz söyler, aldatmak için, ama yaptığı iş hırsızlık, dolandırıcılık, efendim sömürme vesaire. Böylelerine kanmasınlar diye. Hani unvanlara, isimlere, dildeki efendim gönlüne kadar inmeyen efendim sahte sözlere Müslümanlar aldanmasınlar diye. Peki nasıl anlaşılır bu insanlar? Yani Kur'an okuyorlar da nasıl anlaşılır? Özü sözüne uymaz. Kur'an okurlar, hareketleri Kur'an-ı Kerim'e uymaz. Sünnet-i Seniyye'ye uymaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in şeyi, ölçeği umumi olduğu için orada teferruat görünmediğinden efendim asıl sünnete bakmak lazım. Sünnet-i Seniyye'ye uygun yaşıyor mu? Yaşıyor. Orada teferruat görünmüyor. O zaman onun iyi insan olduğu anlaşılır. Sünnete aykırı yaşıyor. Niye aykırı yaşıyorsun? Senin hiç gavurdan, gayrimüslimden bir farkın yok. Yaşam tarzın, yemen, içmen, kazanman, oturman, kalkman, konuşman, hareketin, Niyetin hep böyle kötü senin. Hiç farkın yok ötekilerden. Senin Müslümanlığın nereden belli? Hiçbir şeyin Müslümanlığa uymuyor. Yaptığın işler de Müslümanlara zarar veriyor. Sen kendi kalene gol atıyorsun. Kendi arkadaşlarını arkadan hançerliyorsun. İslam'a zarar veriyorsun. Yani böyle insanları efendim nereden anlayacağız? Hakikati bilirsek, Kur'an'ı bilirsek, sen Kur'an diyorsun ama Kur'an'a uymuyorsun diye o ölçekte, o miyarda ölçüp anlayacağız. Hani kuyumcuya bir parça geliyor, altınlı bir mücevher parçası, onun mihenk taşına vuruyor, kaç ayar altın olduğunu anlıyor. Ha bu diyor, sahte diyor veyahut bunun ayarı düşük diyor, bu iyi bir şey değil. Ben şuna şu kadar para veririm, vermem, almıyorum, böylelerini almıyorum diyor. Sahte olduğu zaman, katışık olduğu zaman almıyor. Biz de hangi miyara vuracağız? Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerif ve şeriatı garra şeyine vuracağız. Hocam yani 20. yüzyılda, 20. yüzyılda Ahmed İbni Hanbel'in ahkamıyla amel edilir mi? Edilir tabii. Ahmed İbni Hanbel Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerife uygun şeyler söylüyor. Kendi başına efendim Kur'an'ın serbest bıraktığı bir şeyi yasaklayıp kilit vurmuyor ki mübarek zat. Çok büyük alim, hadis alimi. Hadis-i şerife, Kur'an-ı Kerim'e göre ne diyorsa öyle hareket ediyor. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif okuduğunuz zaman hayret edeceğiniz kadar çağların üstünde. Okumadığı için millet İslam'ı gericilik sanıyor. İslam'ın ahkamını çağa uymaz sanıyor. Biz ortaokuldan, ilkokuldan beri görüyoruz. İslam'ı yaşayan yaşayabiliyor. Ne var? Hem ticari hayatında yaşıyor, hem seyahatinde yaşayabiliyor, hem memuriyet hayatında yaşayabiliyor. Gölge edenler olmasa daha da kolay olacak bu iş. Yani hiçbir zorluğu yok. Gayet rahat her şeyi uygulanabiliyor. Çok güzel oluyor. Zaten uygulansın da toplum ıslah olsun diye onlar gelmiş. Millet onlara yüz çevirmiş. Ondan sonra dün televizyon kanallarında vardı. Adamın 1 milyon parası bile yok. Her birisi kendisi ve çocuğu ve torunu dahi borçlu. Memleketi efendim halkımızı zengin etmek idarelerin vazifesi ama herkese yığınla borç yüklenilmiş. Bir taraftan israf, bir taraftan suistimal, bir taraftan efendim beceriksizlik, bir taraftan iyi iş yapanları tepelemek, kötü iş yapanları başa getirmek, tarafgirlik, menfaatperestlik, insafsızlık, zulüm vesaire. Allahu Teala Hazretleri efendim gerçekleri görüp de ona göre hareket etmeyi, eğriyi doğruyu anlamayı, ayırmayı nasip etsin. Bir hadis-i şerif daha okuyalım üç olsun diye. Efendim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif daha. Yine aynı kaynaklardan ilginç. Ahmed İbni Hanbel, Buhari ve Müslim'den. İkisi de alt alta iki hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki innehu la yedhulul cennete illa nefsün müslime ve innallâhe le yüeyyidu hâzed dîne bir racülil facir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz innehu hiç şüphe yok ki la yedhulul cennete, cennete girmeyecek, giremez illa nefsün müslime, ancak Müslüman bir nefis kişi girebilecek cennete, başkası giremez. Ancak mümin, Müslüman bir kimse cennete girer. Allah kafirlere cennete girmeyi şu veya bu şekilde. Efendim öyle yanılma vesaire bahis konusu değil. O efendim zındık fıkralarında falan olduğu gibi şaşırtma vesaire. Efendim yanlışlıkla cennete girmiş de beğenmemiş, hep sofraları görmüş falan diye. Böyle uyduruk şeyler yok. Yanılma yok. Rabbül Alemin'in hükmetmesiyle Mahkeme-i Kübra'da aldığı efendim şeye göre, efendim cezaya göre cehenneme atılacak. Affedilen ve layık olanı da Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle cennetine sokacak. Kesin bu. Cennete ancak Müslüman olan girer. Bunu neden söylüyor? Anlatacağım biraz sonra. Tabii bu genel hüküm. Yani acaba tabii buradan bir sorunun da cevabını buluruz. Efendim falanca kaşif filanca cihazı bulmuş. Bak insanlar çok istifade ediyor. Acaba o cennete girecek mi? Giremez. Nereden biliyorsun? Cennete ancak Müslüman girecek. Başkası giremez. Falanca kaşif o da giremez. Çünkü cennete Müslüman girer. Müslüman olmayan giremez diyor. Müslüman olsaydı, efendim doğru yolu bulsaydı, Allah'ın varlığını kavrasaydı girerdi. Yoksa her insanın az çok hayatta bilgisi başarısı vardır ama o bilgi ve başarı mühim bir şey değil. Efendim tabii olacak, herkes çalışacak. Efendim çiftçi de çalışıyor. Belki efendim daha çok yoruluyor. Masa başında çalışan kerşiften daha çok yoruluyor. Hammal veya efendim işçi. İşte o da bir ekmek somun kazanıyor veya senenin sonunda bir mahsul biçiyor. O bir şey değil. Asıl doğru yolda olacak, doğru imana sahip olacak, Allah'ı bilecek. Müslüman olmasa cennete giremez. Kâşif mâşif olması efendim bir sebep değil. Mümin olması lazım. Ve buyuruyor ki Peygamber Efendimiz ve inna Allah le yu'eyyidu hazet dine bir racülil facir ve Allah bu dini facir, fıskı fücur sahibi, günahkar efendim bir pespaye adamla da dilerse bu dini desteklettirir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani bakarsın fasık facir bir insanın da efendim faydalı bir işi olur. Müslümana ve İslam'a faydası dokunur. Nitekim Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle bunu gösterecek olaylar oldu. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldiler. Dediler ki savaş esnasında ya Resulallah şu zata bakın efendim ne kadar güzel çarpışıyor. Düşmana nasıl saldırıyor, efendim nasıl deviriyor, ne kadar bahadırca, pehlivanca vuruşuyor, ne kadar mahir, bak ne kadar orduya faydalı oluyor, Müslümanlara yararı oluyor, düşmanları kaçırtıyor, def ediyor filan. Böyle hayranlıklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, o cehennemliktir. Şaşırdılar. Hem İslami savaşta çarpışıyor kişi, hem de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, o cehennemliktir. Şaşırdılar. Afalladılar, duraksadılar ama biraz sonra efendim Resulullah Efendimizin yanına bir haberci geldi. Dediler ki, dedi ki haberci, ya Resulullah o demin güzelce çarpışan kimse efendim intihar etti. Neden intihar etti? Yaralanmış çarpışırken, tabii o kadar insanı öldürdü, kendisi de yaralandı. Yarası çok acımış, acıyınca ümitsizliğe düşmüş, tahammül edemeyecek. Kılıcının kabzasını, elle tutulan kısmını yere dayamış, sivri yerini de karnına dayamış, abanmış, yani kendi kendisine kılıcı batırttırmış, kalbinle efendim karnına kendisini öldürtmüş, intihar etmiş yani. Kendi kılıcına abanmak suretiyle intihar etmiş. Tabi İslam'da intihar yok. Çünkü canı insan emanet olarak Allah verdiği için korumakla mükellef. Müslüman intihar edemez. Sabreder. Öldürülürse öldürülür, kalırsa kalır ama Müslümanın intihar etmesi kendi canına kıyması yoktur. Çünkü can bir emanettir. Allah vermiş, emaneti güzel kollayacak. Şimdi bu kendi kendine intihar ettiğinden efendim tabii cehennemlik olduğu ebediyen efendim hep o şekilde azap olacak. Kendi karnına böyle kılıç batırarak öldürdüğü için kendisini cehennemde de o şekilde azap olacak olduğunu biliyoruz hadis-i şeriflerden. Ama İslam ordusunda çarpıştı, bayağı da yararlılıklar gösterdi. Olsun, Allah bu dini böyle fasık facir bir insanla da böyle desteklettirir. Bazen böyle olabilir. Bunu gösteriyor ama bu şeyi göstermez. Yani öyle biraz destekledi diye efendim cennete gireceğini göstermez. Çünkü cennete ancak Müslüman olan nefisler girecek. Yani öyle sahte değil, hakikaten imana sahip efendim pırıl pırıl imanlı insanlar cennete girecek diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bundan çıkacak ders nedir? İmanımızı korumaya gayret etmek. Aman kendimizin, ailemizin, çoluk çocuğumuzun, çevremizin, milletimizin hak olan pırıl pırıl güzel imanımızı koruma son derece dikkat ve gayret edelim. Küfrün hücumlarından, müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin, din düşmanlarının, millet düşmanlarının, tarih düşmanlarının, efendim Türkiye'nin varlığının, birliğinin, efendim istiklalinin, istikbalinin düşmanlarının oyunlarına, entrikalarına efendim aldırmayalım ve kapılmayalım. Kapılanları da ikaz edelim. Dost doğru yolda yürüyelim. Çünkü biz haklıyız. Efendim doğru yoldayız. Besbelli. Bu entrikalara, bu yalanlara, dolanlara aldanmadan yaşayalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya gayret edelim. İslam'ı güzel öğrenelim. Efendim ve cenneti kazanmaya, cehenneme düşmemeye hayatımız boyunca efendim gayret eyleyelim. Allah Teala Hazretleri bizi lütfuyla, keremiyle teyit ve takviye eylesin. Nusretine mazhar eylesin. Bizim gözümüzden perdeleri, gönlümüzden pasları kaldırsın, gidersin. Gönlümüz pırıl pırıl nurlu olsun. Gözümüz basiretli olsun. Gerçekleri görelim. Doğruyu eğriyi anlayalım. Yalancıyı sahtekarı ayıralım. Efendim hakkı anlayalım. Hakka uyalım. Batıldan uzak duralım. Rabbimiz Tebareke ve Teala bize olumlu, verimli, hayırlı, faydalı efendim uzun ömürler ihsan etsin. Salih ameller işlemek, güzel ibadetler yapmak nasip etsin. Arkamızda hayırlı eserler, efendim sadakayı cariyeler bırakmak nasip etsin. Hayırlı ilimler, hayırlı evlatlar bırakmayı nasip etsin. Şöyle ümmeti Muhammed'e çok büyük faydalar sağlamış, çok hayırlar temin etmiş bir kimse olarak yaşayıp, efendim böyle mümini kamil olarak ruhumuzu teslim edip Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Mevlamız bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine, Firdevs-i Ala'da komşu eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.